Słuchałem Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 24 lutego, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik i Serwis Trójki. Strzały na warszawskim Żoliborzu padły w kierunku policjantów, którzy chcieli wylegitymować mężczyznę. Premier przesłuchana w Krakowie w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Prokuratura nie zdradza treści zeznań. Legia Warszawa przegrywa w Amsterdamie z Ajaxem i żegna się z Ligą Europy. Szkoda bardzo. Zabrakło troszeczkę i niestety to Ajax gra dalej. Mężczyzna zaczął uciekać, wyciągnął broń. Strzelał do policjantów, teraz go ścigają. Stołeczni funkcjonariusze poszukują mężczyzny, który wieczorem na warszawskim Żoliborzu zaatakował ich bronią. Policjanci przyjechali do jednego z mieszkań. Gdy weszli do bloku, na klatce schodowej spotkali mężczyznę i chcieli go wylegitymować, mówi Rafał Retmaniak ze stołecznej komendy. Mężczyzna zaczął uciekać, wyciągnął broń. Wybiegając z budynku, odwrócił się w stronę policjantów, oddał kilka strzałów. Policjanci również odpowiedzieli strzałami w jego kierunku. Mężczyzna niestety oddalił się w nieznanym kierunku. Policjantom nic się nie stało. Policjanci nie informują, po co zjawili się w bloku na Żoliborzu. Tymczasem w Szczecinie udało się zatrzymać 24-latka, który wczoraj uciekł funkcjonariuszom, gdy przewozili go do aresztu. Poszukiwanego Rafała A. rozpoznał jeden z przechodniów i powiadomił policjantów, mówi Przemysław Kimon z tamtejszej policji. Na miejsce skierowaliśmy policjantów. W pewnym momencie policjanci kryminalni zauważyli tego mężczyznę. On zorientował się, że są to funkcjonariusze. Podjął próbę ucieczki. Wtedy to jeden z funkcjonariuszy wykorzystał broń służbową, oddając strzały. W wyniku tych strzałów nikt nie ucierpiał. Pościg trwał krótko, ale policjanci ostatecznie dogonili tego człowieka i go zatrzymali. Okazało się, że mężczyzna ten w trakcie, kiedy przebywał na tej ucieczce, zmienił nawet fryzurę. Mężczyzna trafi za kraty, gdzie ma odsiedzieć karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za naruszenie nietykalności cielesnej. Prawie 3 godziny trwało przesłuchanie premier Beaty Szydło w krakowskiej prokuraturze. Zeznawała jako świadek w sprawie wypadku rządowej limuzyny, w którym uczestniczyła 10 lutego w Oświęcimiu. Przebieg przesłuchania został utajniony ze względu na dobro postępowania. Paweł Pawlica. Premier przesłuchiwały dwie prokuratorki przez blisko 3 godziny. Poruszane były m.in. kwestie bezpieczeństwa transportu najważniejszych osób w państwie. Dlatego Beata Szydło składała zeznania w Kancelarii Tajnej Krakowskiej Prokuratury. Pani premier odpowiadała na liczne pytania prokuratorów, aczkolwiek jeśli chodzi o już sam przebieg przesłuchania, nie mogę szczegółów podać z uwagi na to, że zostało to utajnione decyzją prokuratorów. Mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Sama premier po zakończeniu przesłuchania nie rozmawiała z dziennikarzami. Do czynności nie został dopuszczony adwokat podejrzany o spowodowanie wypadku 21-letniego Sebastiana K. Prokuratura odmówiła adwokatowi Władysławowi Pociejowi udziału w przesłuchaniu ze względu na zbyt wczesny etap postępowania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do wypadku kolumny rządowej doszło, gdy Fiat Seicento zderzył się z limuzyną premier. Opancerzony pojazd przewożący Beatę Szydło uderzył w drzewo. Poszkodowana została premier i dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Legia Warszawa odpada z rozgrywek Ligi Europy. Mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Ajaxem Amsterdam 0-1 w rewanżowym meczu 1/16 finału. W pierwszym spotkaniu w Warszawie było 0-0. Obrońca Legii Michał Pazdan żałuje niewykorzystanych akcji. Mieliśmy sytuację. Brakowało troszkę spokoju przy wyprowadzeniu kontry. No szkoda bardzo. Bramkarz Legii Arkadiusz Malasz także żałował, że nie udało się uzyskać korzystnego rezultatu. Myślę, że z przebiegu tego spotkania fajnie graliśmy i Ajax miał problemy. Zabrakło troszeczkę i niestety to Ajax gra dalej. Legia awansowała do 1/16 finału Ligi Europy z fazy grupowej Ligi Mistrzów, w której zajęła 3. miejsce. Bezpieczeństwo Rosji jest w dobrych rękach, zapewnia Władimir Putin. Rosyjski prezydent mówił o tym w trakcie uroczystego koncertu z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według Władimira Putina rosyjskie siły zbrojne należą do najlepiej wyszkolonych i wyposażonych na świecie. Bezpieczeństwo Rosji i obrona jej obywateli są w dobrych rękach. Nasze siły zbrojne mają ogromny potencjał, znajdują się w nieustannej gotowości, są zdolne działać w sposób skoordynowany i potrafią zdecydowanie odeprzeć każdą agresję. Władimir Putin jako priorytety rozwoju armii wskazał m.in. wzmocnienie tarczy jądrowej oraz obrony kosmiczno-powietrznej. Według Putina udział rosyjskiej armii w operacji antyterrorystycznej w Syrii ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa Rosji. Gospodarz Kremla przypomniał, że w oddziałach dżihadystów Państwa Islamskiego walczy około 4000 Rosjan, którzy mogą wrócić do kraju, chcąc kontynuować swoją terrorystyczną działalność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz tak, w całym kraju zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia też możliwe.

teraz może nastąpić oficjalne powitanie wszystkich Państwa. No, witam Państwa oczywiście drużyna porannego wydania. Zapraszam do Trójki, w której to Darek Pieruk przy telefonie, Zofia Kruszewska przy konsolecie, Halinka Wachowicz fruwa jak ważka między pomieszczeniami, a trochę grubsza ważka siedzi przy mikrofonie Wojciech Mann. Witam Państwa, bardzo przyjemnie mi z Państwem spotkać się znowu o tej 6.10 z kawałkiem, a do tego jeszcze chciałem przywitać szczególnie Anię z Czarnocina, która ma dzisiaj urodziny i która napisała bardzo miły list i która nawet być może ustawiła sobie budzik, żeby sprawdzić, czy ja zauważyłem, że ma urodziny. Zauważyłem. Wszystkiego dobrego. Tak troszkę dla niepoznaki rozpoczęliśmy bardzo spokojnie dzisiejszą audycję. No ale to z tej dobroci mojej takiej wewnętrznej, żeby lekko nadbudzonych jakoś tak gwałtownie nie doprowadzać do stanu ożywienia, tylko płynnie przejść w ten piątek, który się właśnie zaczyna. No ale nie będzie tak źle, myślę dalej. Mówię o tych, którzy lubią żywsze dźwięki. Już za chwilę będzie żwawiej. No mogą Państwo oczywiście narzekać na wszystko, co ja tu robię, a jakby się komuś chciało, to i napisać, co tam przyjdzie do głowy, korzystając z tych możliwości, które przypomnę. 71335 SMS man@polskieradio.pl mailowo, ewentualnie nie pisać, a mówić można, korzystając z Darka Pieroga, który czuwa przy telefonie, wybierając numer 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o godzinę, to już się zrobiła 6:17:30. Czytam sobie listy od Państwa i mam tutaj takie powiedzenie, którego nie znałem, z Wileńszczyzny, napisała pani Ania z Zielonego Gaju, że na Wileńszczyźnie mówiono na światowo Macieja zima pacieja. Czyli zima się poci i z tego wynika, że ucieka i że ma być wiosna. No bo dzisiaj jest Macieja. Macieja, wszystkiego dobrego, a wiośnie welcome. Proszę szybko przychodzić, bo prognoza mówi, że dziś i jutro jeszcze tak sobie. Ale sygnał mamy jak zwykle o tej porze piękny. Życie intymne roślin. I znowu będzie rozmowa Marcina Gutowskiego z doktorem Marcinem Zychem. Oni się przechadzają po warszawskim ogrodzie botanicznym i czego poszukują? No właśnie oznak wiosny, która się pacieja. Panie doktorze, widziałem przy alejce coś zielonego i kwitnącego wystaje. Takie palczaste, ciemno-zielone, podłużne liście i jaśniejsza góra. Co to takiego? A powąchał pan? Lekko śmierdziało? Bo jeżeli tak, to najprawdopodobniej ciemiernik cuchnący. To bardzo interesujący gatunek, zresztą cały rodzaj takich wczesno kwitnących roślin. Po pierwsze zimozielonych, przez całą zimę możemy gdzieś tam spod śniegu wygrzebać. Natomiast jednym z takich pierwszych gatunków, który kwitnie, jest ciemiernik cuchnący. On co prawda nie jest naszą rodzimą rośliną, bo pochodzi z południa Europy, dokładnie z Hiszpanii albo również w północnej Afryce, w Maroku na przykład go spotkamy. Kwitnącego już od lutego. Właśnie śnieg mu specjalnie nie przeszkadza. No i oczywiście jak w przypadku takich wczesnowiosennych roślin, pewnym problemem jest kwestia zapachu. Zapylania. No zapachu tak, ale tutaj nawet jeżeli będziemy produkować nie wiadomo jaką ilość zapachu i różnych innych podniet dla zwierząt, to jednak tych zwierząt, które są w stanie w takich warunkach operować, nie jest zbyt dużo. Co w tym wypadku akurat nie jest najgorszym rozwiązaniem, że tego zapachu aż tyle produkować nie trzeba? No tak, to prawda. W przypadku ciemiernika trzeba stawiać raczej na takie, powiedziałbym kolokwialnie, betonowe zapylacze, które działają nawet w marnych warunkach pogodowych i do takich należą czmiele. To są rzeczywiście przedziwne zwierzęta, które potrafią nawet w temperaturze bliskiej zera latać. Owady zmiennociepne by się wydawało, no ale one potrafią sobie trochę ciepła wygenerować, choćby po to, żeby rozruch skrzydeł nastąpił. Zresztą ta ich puchatość powoduje, że utrzymywanie ciepła idzie im lepiej. Ale oczywiście ciepło jako takie jest dla nich interesującą także nagrodą. I tutaj ciemiernik ma coś do zaoferowania, bo po pierwsze produkuje nektar, sporo w nim cukru, ale co ciekawsze, w tym nektarze jest bardzo dużo drożdży. No i oczywiście jak to drożdże przerabiają cukier, częściowo na alkohol, ale tu ważniejsze od alkoholu jest ciepło, ponieważ w trakcie fermentacji wydziela się ciepło. I to ciepło, jak się wydaje, jest dosyć istotnym elementem, który sprzyja atrakcyjności ciemiernika. Po prostu w takim pokoiku jest dużo cieplej i przyjemniej. W związku z tym zwierzęta chętnie do takich miejsc przylatują, no żeby chociaż się troszeczkę ogrzać. Czy na to nie jest potrzebne pozwolenie, na takie przerabianie? Podobno na takie domowe bimbrownictwo to nie trzeba pozwolenia. No, chyba, że człowiek będzie chciał to sprzedawać, no to wtedy już akcyza i inne problemy. Jeszcze jedno mnie zaintrygowało. Rozruch skrzydeł czmiela na mrozie. To brzmi niemal jak uruchamianie silnika samochodu. Ale to tak jest, bo jeżeli porównamy pewne parametry techniczne czmiela i na przykład samolotu, to okaże się, że tak naprawdę czmiel to nie powinien latać, bo to jest strasznie ciężkie zwierzę w stosunku na przykład do powierzchni swoich skrzydeł. W związku z tym, żeby taki czmiel rzeczywiście mógł wystartować, to najpierw musi porządnie rozgrzać swoje mięśnie skrzydeł i dzięki takim wibracjom, w które potrafi te mięśnie wprowadzać, on rozgrzewa je, no i to umożliwia mu startowanie. Trochę jak diesel, musi troszkę pochodzić zanim ruszy. No na szczęście nie truje atmosfery. A po paliwo przylatuje do ciemiernika. Przynajmniej wczesną wiosną. No nie było tak wyłącznie o roślinach, bo i o czmielu sporo ciekawych rzeczy, który jak się rozgrzeje, to startuje. Podobało mi się to. A ja oczywiście wszystko pokręciłem, bo to nie wiosna się pacie, ja tylko zima. Ale już może zostawię tą Wileńszczyznę, bo nie jestem w tych sprawach biegły. Prognozę przedstawię no za kilka minut. 6.30 już minęła, pora więc na krótką wersję serwisu. Anna Zaleśna, CDR. Dziesiątki ton ziemi osunęły się wieczorem na budynek wielorodzinny przy ulicy Sędzickiego w Gdyni. Budynek zasypany jest do wysokości pierwszego piętra. Ewakuowano 14 osób. Mieszkańcy i tymczasowi lokatorzy noc spędzili u swoich rodzin albo w hotelu, gdzie nocleg zapewniło miasto. Cały dom zadrżał. Bardzo dużo błota, tak na poziomie, nie wiem, jednego metra. Nic nie mamy praktycznie, tylko to, co na sobie. Musieliśmy ewakuować się szybko. Skarpa osunęła się na dom prawdopodobnie dlatego, że ziemia rozmiękła po deszczu. Więcej o tym w serwisie Trójki o 7. W większości regionów Polski wysoki stan wód, ostrzeżenie hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia wydano dla 5 województw w południowo-zachodniej części kraju, mówi hydrolog IMGW Izabela Adrian. Są wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia dla województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Ono jest ważne jeszcze do 8 godziny. Jest to ostrzeżenie mówiące o wezbraniach z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Ponadto są wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. I pierwszego stopnia dla Wybrzeża Zachodniego i wód terytorialnych Bałtyku. Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że lokalnie mogą wystąpić podtopienia. Nie kursują pociągi na dwóch liniach w województwie śląskim. To odcinki Orzesze, Mikołów i Mysłowice-Brzezinka, informują służby zarządzania kryzysowego. Przyczyną są powalone przez wiatr drzewa, które spadły na sieć trakcyjną. Trwa ich usuwanie, ale nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Jałmużnik papieski na zakupach. Na osobiste życzenie Franciszka Konrad Krajewski odwiedził producentów żywności na terenach nawiedzonych trzęsieniem ziemi w środkowych Włoszech. Polskiemu arcybiskupowi towarzyszyli czterej miejscowi ordynariusze, którzy wcześniej przygotowali listę firm i gospodarstw zasługujących na pomoc ze strony papieża. Jak informuje Urząd Jałmużnika, zrobił on tam duże zakupy, umożliwiając drobnym producentom kontynuowanie działalności, co było głównym zamiarem Franciszka, gdy wysyłał tam polskiego hierarchę. Przypomina się, że nieraz papież mawiał, że kiedy człowiek nie zarabia na chleb, traci swoją godność. Artykuły zakupione przez arcybiskupa Krajewskiego trafiły natychmiast do ośrodków opiekujących się w Rzymie osobami bez dachu nad głową. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Pełny serwis Trójca o siódmej. Dziękuję bardzo za pozdrowienia Oli z Bydgoszczy i dla pani Oli i wszystkich obiecana prognoza pogody. W całym kraju będą chmury, zachmurzenie duże, ale też większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu od północy naszego kraju przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna dodatnia, ale nad to zero wspięło się bardzo niewiele kreseczek. No bo tak, w Gdańsku 2, w Koszalinie i Zakopanem 3, w Szczecin, Olsztyn, Suwałki, Poznań, Bydgoszcz i Katowice 4, Białystok, Łódź, Kielce 5, Warszawa 6, a we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 7. Wiatr umiarkowany, dość silny, miejscami silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jane Monheit, Jamie Callum, David Sanchez oraz Ewa Bem, Wojciech Karolak, WW. Mocny krajowy skład zetrze się z silną reprezentacją zagraniczną. Będzie zadyma, to znaczy zadymka. Już w tym tygodniu 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Zapraszam na festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Dziś od północy. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz świeża szynka wieprzowa bez kości. Tylko 10,77 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale państwo niecierpliwi są. Już przychodzą listy, co będzie z kolorową prasą. No będzie, jest. Nawet mam przed sobą i tak patrzę. Nie jest tak znowu, żebyśmy mieli całą masę informacji ekscytujących i bulwersujących. Ale coś tam się znalazło. Na przykład koszmarny tydzień skandalistki jest napisane. I do tego napisane Doda. Nie wiem dlaczego koszmarny, nie wiem dlaczego skandalistki. No tak różnie z tą Dodą. Ale to już państwo sobie muszą sami wytropić szczegóły. Natomiast na pierwszych stronach dwóch kolorowych, najkolorowszych gazet mamy no, coś w rodzaju sensacji. Otóż proszę państwa, jeden tytuł mówi: koniec wielkiej przyjaźni. I podane są nazwiska Kinga Rusin i Piotr Kraśko. Na zdjęciu, no na zdjęciu są dość poważni. Pytanie, dlaczego koniec wielkiej przyjaźni? Może to mieć związek z innym tytułem, w innej najkolorowszej gazecie, który to tytuł głosi. Kapryśna Rusin straciła fuchę roku. Tam coś chodzi o wyjazd chyba na czerwony dywan. Nie będę zdradzał, bo przecież nie o to chodzi, ale sygnalizuje, że rozgrywa się jakiś poważny dramat. Czas na muzykę. Never see them coming, never watch them when they go. Cause when it comes to wild love, ain't a whole lot to control. am I such a burden? Is the weight too much to bear? Have I done something to hurt you? Is there truth that you don't care? But go. It needs addressing. After all the time we've spent, please don't leave me hanging at the end of my road. You can tell me you don't need me, anything but gold. You can tell me you don't want me, anything but gold. Ja bym od rana miał takie małe pytanko z języka polskiego. Pan Wojtek przed chwilą tutaj składał życzenia pani Oli. A jak to będzie w liczbie mnogiej? Pozdrowienia dla pań? No w liczbie mnogiej panią Olą. Ale można zawsze, jak ktoś ma wątpliwości, ominąć to i powiedzieć kochanym Aleksandrom na przykład. Albo wszystkim paniom o imieniu Ola. Można kombinować, jakoś się wybronić przed wpadką. Państwo również piszą. Mamy komunikat jak zwykle z miejsc ciepłych, niezimowych. Dla tych, co zazdroszczą cały poprzedni tydzień z okropną pogodą. Zimno, burze piaskowe, silny wiatr i deszcz, który tutaj odświeża, nie odświeża, a brudzi. Z kolei dla tych, którzy planują przejazd w przyszłym tygodniu, będzie słońce, przepraszam, temperatura 26-27, chodzi oczywiście o Dubaj, pisze pan Wojtek. I to mnie tylko trochę dziwi. Jazz Dubai Festival z gwiazdami estrady Enrique Iglesias i Mariah Carey. Co ci państwo mają do jazzu? Nie wiem. Ale jak pisze pan Wojtek, co kraj, to obyczaj. Niektórzy z Państwa mają od razu wyjaśnienie, nawet w sprawach budzących wątpliwość. Mówiłem o Mariah Carey i Iglesiasie, którzy w Dubaju na festiwalu jazzowym, i już mamy SMS-a z wyjaśnieniem. Dla takich pieniędzy, jak te z Dubaju, nawet Enrique zaśpiewa jazz. To prawda. Ja myślę, że gdyby Dubaj wysupłał jakąś większą sumę, to no, może ja bym trochę jazzu pośpiewał. I jeszcze jeden list bardzo pilny od pani Justyny. Panie Wojtku, czy mógłby pan powiedzieć mojemu mężowi Tomaszowi, że odwołane pociągi powodujące spóźnienie do pracy to jeszcze nie koniec świata, i żeby się nie denerwował, bo mnie tak nie do końca wierzy, pisze pani Justyna. Mężu, co to taki pociąg? To wcale nie jest koniec świata. Godzinę może podam. No, bo taki mam kaprys. A niektórzy by chcieli usłyszeć. 6:51. No i doktor Andrzej Kruszewicz opowie teraz Darkowi Pieregowi i Państwu, co za niespodzianka. Nie tylko o ptakach, ale i o ssakach. Wzajemne relacje ssaków i ptaków nie zawsze są proste. Czy często bywa tak, że duży ucieka przed małym? Tak naprawdę, czy ktoś jest duży, czy mały, to wszystko jest ukryte w głowie. Determinacja. Mały ptak potrafi przepędzić dużego, mały ptak potrafi przepędzić dużego ssaka. Ja jako ssak średnich rozmiarów też byłem przez ptaki atakowany i dokuczały mi i odstępowałem od swoich zamiarów. Jak na przykład przejście przez kolonię rybitw rzecznych, po kolejnym ataku w głowę ominąłem tę kolonię. Więc tak, oczywiście to się może dziać. Jeżeli lis wejdzie do kolonii mew, nawet w okolice, gdzie gniazdują czajki, będzie przez nie przepędzony. Jeżeli będzie to pies czy kot, to jeszcze bardziej. Jeżeli zbiorą się krukowate, to potrafią popędzić kota, nie tylko kotu, ale i psu. Więc tak, potrafią ptaki rzeczywiście, jeżeli się sprężą, potrafią przepędzić napastnika, drapieżnika, który im zagraża. Bywa też i tak, że na przykład ke na Nowej Zelandii atakowały owce, wyjadały im mięso z grzbietów i spijały im krew. Po prostu poznały, że zimą najlepszy wysokokaloryczny pokarm. Farmerzy ubolewali, strzelali do tych ke i owce uciekały, a one tam jeździły na nich i wydłubywały im kawałki mięsa. Więc tak, ptaki, zwłaszcza w grupie, potrafią przepędzić większego od siebie napastnika, czy też jakiegokolwiek innego ssaka. Ale na przykład bywa też i tak, że stopniowo, powoli potrafią do siebie takiego ssaka przyzwyczaić. Tak jest na przykład na sawannie afrykańskiej, gdzie bąkojady jeżdżą sobie na żyrafie czy bawołach i zjadają owady, które zbliżają się do tych ssaków, albo spijają krew z rany, które te różne tam bąki i krwiopijne muchy zrobiły. Ale w każdym razie ssaki tolerują te ptaki. U nas już widzę takie obserwacje, że wrony na wiosnę szukają rozpaczliwie budulca na gniazdo, mają z patyków coś zbudowane, ale potrzebna jest im miękka wyściółka, a w tym czasie wielbłądy, żubry, bizony zrzucają zimową sierść, ale zrzucają ją gdzieś tam, ona zaraz jest rozdeptana, mokra. Potrzebna jest sucha dla takiej wrony. I co robi wrona? Zresztą kawki też się tego nauczyły. Tak przelają sobie stopniowo na te bizony, żubry i wielbłądy, przyzwyczajają je do siebie, trwa tu zresztą latami i wydubują z nich tą sierść. To się im podoba, bo to jest takie drapanie za uchem, trochę czochranie, trochę wydubywanie swędzącej sierści, a one mają materiał na gniazdo, więc wszystko się wszystkim podoba. Ludzie czasem obserwują, jak wrona siedzi na żubrze, czy bizonie, czy wielbłądzie i wyskubuje z niego sierść i są zdziwieni i przerażeni, że takie wielkie zwierzę toleruje ptaka, który na nim jeździ, a ten ptak po prostu robi dobrze temu bizonowi czy żubrowi, bo wyskubuje martwe kłaki zimowe, umożliwiając wzrost nowej sierści. Pewnie są to też miejsca swędzące, więc zwyczajnie wszyscy są szczęśliwi. Jeden ma budulec na gniazdo, a drugi ma wydrapane stare zimowe kłaki. Trzeba uważać na swędzące miejsca i na stare zimowe kłaki. Miły telefon. Ja chciałbym taką troszeczkę prywatną sprawę załatwić. Otóż po wielu latach będę chyba zmieniał pracę, to znaczy nie za bardzo miejsce, ale charakter. Dotychczas była taka troszeczkę bardziej siedząca, biurkowa. Teraz nie wiem jak będzie, ale i myślę, że będę nadal mógł sobie po cichutku tego radia słuchać, ale jeżeli tak by się nie stało, no to ja dzisiaj chciałbym podziękować za te właśnie lata świetnych audycji i za to, że po prostu te piątki i te poranki piątkowe dzięki Państwu były o wiele przyjemniejsze, łatwiejsze. Thank you.